шкарпяткі. Чаму шкарпэтка, не шкарпятка? Пытаецца ў бацькоў дзіцятка. А мама кажа вінавата: не ведаю, хай скажа тата. Пытае ў таты: слухай, татка, чаму шкарпэтка, не шкарпятка? І тата адказаў таксама: не ведаю, хай скажа мама. Ідзе да хлопцаў і дзяўчатак: шкарпэткі ёсць? Няма шкарпятак. Няма шкарпятак, ёсць шкарпэткі. Маўчаць сяброўкі і суседкі. А я скажу, каб быў занятак і ў татак, і ў дзіцячых пятак, каб мелі чым заняцца дзеткі, пакуль ім надзяем шкарпэткі.